mana pakai duit, cari hiburan pakai duit, mau dikubur pakai duit, mabuk mabuk mabuk mabuk duit. Pakai duit, mau dikubur pakai duit, mabuk mabuk.